Dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Aselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Jest 15 dzień kwietnia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy środę, mamy również serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Od północy obowiązkowo trzeba będzie zakryć nos i usta w miejscach publicznych. Nie muszą tego robić dzieci, które nie skończyły 4 lat. Nad przepisami tarczy antykryzysowej pracuje Senat, szczegóły w relacji naszego reportera. Śledczy badają sprawę wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany projekt rozporządzenia o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że w nowej wersji projektu zmienił się wiek dzieci, które powinny nosić maseczki. Było w poprzednim projekcie rozporządzenia mowa o dziecku do lat 2, które nie musi nosić maseczki, kiedy wychodzi na dwór, ale w związku z tym, że część ekspertów i część organizacji zajmujących się zdrowiem, jak i CDC, mówią, że właściwie ten wiek należałoby przesunąć wyżej, stąd też w nowym rozporządzeniu, w nowym projekcie rozporządzenia pojawiło się dziecko do ukończenia 4 roku życia, czyli każde dziecko do ukończenia 4 roku życia nie musi zakładać maseczki, wychodząc w tą przestrzeń publiczną. Projekt czeka teraz na podpis premiera. Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych będzie obowiązywał od północy. Przepisami uzupełniającymi tarczę antykryzysową, którą uchwalił Sejm, a także tak zwaną specustawą funduszową, zajmą się senatorowie. Niecałą godzinę temu Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Obrady śledzi Tomasz Zielenkiewicz. Posiedzenie Senatu się opóźniło. Miało rozpocząć się o godzinie 13:00. Nad przepisami uzupełniającymi tarczę antykryzysową pracowały dziś 3 senackie komisje i zgłosiły wiele poprawek. Swoje przedstawi też Prawo i Sprawiedliwość. O tych najważniejszych mówił przed rozpoczęciem obrad minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia. Natomiast druga poprawka zwalnia ze składki ZUS wszystkie firmy jednoosobowe. W poprzednich rozwiązaniach musiały one spełnić pewne kryteria, mieć 15% strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej. Ta poprawka likwiduje tę górną granicę. Poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską dotyczą m.in. zasiłków dla rodziców dzieci do 12 roku życia, którzy w związku z zamknięciem szkół muszą opiekować się nimi. Przypomnę jeszcze, że tzw. tarcza 2.0 wprowadza tzw. wakacje składkowe dla firm, zwiększa dostępność pożyczek dla przedsiębiorców i wprowadza zasiłki dla rolników. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Jutro przed południem prezydent Andrzej Duda powoła Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Premier Mateusz Morawiecki skierował dziś w tej sprawie wniosek do prezydenta, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Obecnie na tym stanowisku jest wakat po rezygnacji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Wojciech Murdzek jest obecnie wiceministrem rozwoju i w związku z tym zostanie odwołany najpierw z tej funkcji i po tym odwołaniu zostanie powołany przez pana prezydenta na wniosek pana premiera na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek jest politykiem porozumienia ugrupowania Jarosława Gowina. Jak mogło dojść do ujawnienia tysięcy danych osobowych sędziów i prokuratorów na zagranicznym portalu? Sprawę wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie bada Lubelska Prokuratura Regionalna. O możliwości popełnienia przestępstwa policję i prokuraturę powiadomiły władze szkoły. Wykradzione dane zawierają informacje o użytkownikach Platformy Szkoleniowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To nie tylko sędziowie i prokuratorzy, ale też pracownicy sądów. W sumie około 50 tysięcy rekordów zawierających imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwy jednostek zatrudniających osoby oraz dane logowania do Platformy. Krajowa Szkoła niezwłocznie powiadomiła wszystkich użytkowników o możliwych konsekwencjach naruszenia dostępu do danych osobowych. Mówi Adam Czerwiński, wicedyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o zresetowaniu wszystkich haseł użytkowników nowej platformy. Władze szkoły poinformowały, że za wyciek danych prawdopodobnie odpowiedzialna jest jedna z zewnętrznych firm. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 sport, Tomasz Gorazdowski. Organizatorzy kolarskiego wyścigu Tour de France poinformowali, że wyścig zostanie przełożony o 2 miesiące. Wielka Pętla ma rozpocząć się 29 sierpnia, a zakończyć 20 września, mówi Zenon Jaskuła, trzeci w turze w 1993 roku. Trzeba coś planować, no bo wiadomo, że jakby to minęło, no to czemu nie startować? Ktoś startuje Giro, ktoś startuje Tour. Wiadomo, że rzadko kiedy teraz już zawodnicy startują wszystkie trzy. Hiszpania tak samo, ale myślę, że to będzie ciekawie. Teraz nie ma olimpiady, nie ma niczego. Kolarskie władze postanowiły, że Mistrzostwa Świata w Szwajcarii zaczną się zgodnie z planem, czyli pod koniec września. Ciekawe natomiast, co z innymi wielkimi wyścigami. Zdaniem hiszpańskiego dziennika El País możliwe, że Vuelta Espania i Giro d'Italia odbędą się w tym samym czasie, od 3 do 25 października. Ale to tylko plotki. Większość twierdzi, że wyścigi F1 bez udziału publiczności nie mają sensu. Innego zdania jest Włoch Antonio Giovinazzi, zawodnik zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Uważa on, że w obecnej sytuacji lepiej jechać bez kibiców niż w ogóle. Tak powiedział Włoch w rozmowie ze Sky Sport. Ja osobiście przychylam się do tego zdania, bo formułę znacznie lepiej ogląda się w telewizji niż na żywo, ale to zdanie oczywiście nie wszystkich. Dziś miały zapaść jakieś decyzje co do najbliższej przyszłości piłki nożnej w Europie i w Polsce, ale nie zapadły. Priorytetem całej Europy jest dokończenie rozgrywek ligowych, dlatego przygotowujemy się do tego kroku i rozważamy różne scenariusze. Chciałbym jednak zdecydowanie podkreślić, że na tym etapie nie ma żadnych wiążących ustaleń w zakresie daty wznowienia rozgrywek, powiedział prezes zarządu Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Menadżer Liverpoolu Jurgen Klopp i kapitan Jordan Henderson złożyli hołd w 31. rocznicę katastrofy na Hillsborough. Pierwotnie dziś miała odbyć się uroczystość upamiętniająca 96 kibiców, którzy zginęli w półfinałowym meczu Pucharu Anglii z Nottingham Forest w 1989 roku. Mówi Jurgen Klopp. Dzisiaj jest najważniejsza data dla naszego klubu piłkarskiego każdego roku. Plan był taki, żebyśmy razem byli na Anfield, ale to nie jest możliwe. Jedyną rzeczą, której jesteśmy pewni, to, że jesteście w myślach każdego z nas. I uwierzcie mi, tak jest. Jesteście w naszych myślach, jesteście w naszych modlitwach. Kochamy was. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 9 minut po 17:00, specjalnie dla Państwa, Artur Rojek. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Senne dni w takiej ciszy, gdy zwyczajnie nikt nie lubi pustki i parę słów z jeszcze śpiących ust. śnieg zasypał okna. Tutaj ja, z drugiej strony ty. Będę przy tobie aż do końca. Pani Anno, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, ponieważ słuchając rozmowy pana z panem ministrem, na koniec pokłada się jakaś dziwna rozbieżność. Mianowicie była mowa o obrotach dla samozatrudnionych brutto czy netto. Mhm. Pan minister powiedział, że na ich stronie jest ta kwota netto, natomiast na stronie ZUS-u, pan twierdzi, że strona jest zapisana, że brutto. Może rozstrzygnijmy to. Znaczy, pamiętam ostatni wątek. Istotne jest to, co znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. A pan minister powiedział, że z ZUS-u. Nie. Ministerstwo Rozwoju, ponad wszelką wątpliwość. I przyjmujemy, że to jest właściwa interpretacja, tak. To jest właściwa interpretacja tego, co nazywamy przychodem. Zatem kierujemy się informacjami ze strony Ministerstwa Rozwoju. Raz jeszcze podkreślmy przy okazji pani Małgorzata tej rozmowy. Przypomina, że zwolnienie z ZUS nie jest z automatu. Osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek. Tak, za każdym razem, proszę państwa, nic nie dzieje się z automatu. Wszystko musi być poprzedzone wnioskiem. Artur Rojek, 13 minut po 17. Świat może doświadczyć największego spowolnienia gospodarczego od czasu wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. To najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pocieszające jest jednak to, że według ekonomistów w następnym roku nastąpi znaczne odbicie, także w Polsce. Wiele będzie zależało od tego, kiedy i jak odmrożona zostanie gospodarka. O tej sprawie Marcin Pośpiech. Komisja Europejska przedstawiła dziś plan stopniowego i skoordynowanego znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. 14-stronicowy dokument nie wskazuje żadnej daty, bo decyzja o rozluźnieniu restrykcji leży w gestii państw członkowskich. Chodzi jednak o to, by stopniowe odmrażanie gospodarki postępowało w skoordynowany sposób, co także ma zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Przedstawiciele WHO przestrzegają jednak, by z powrotem do pracy się nie spieszyć. Tak mówi szef organizacji. Chcielibyśmy, aby wszystkie restrykcje zostały zniesione tak szybko, jak to tylko możliwe, ale ich zbyt pochopne zniesienie może doprowadzić do potwornego powrotu pandemii. Przed rządzącymi zatem potężny dylemat. Premier Hiszpanii zdecydował się na stopniowy restart gospodarki. Z zachowaniem środków ostrożności do pracy wrócili budowlańcy i stoczniowcy. Na Półwyspie Iberyjskim widmo pandemii miesza się z widmem bezrobocia. Tylko od połowy marca przybyło 1 000 000 osób bez zajęcia. Wielu decyzje szefa rządu przyjęło z entuzjazmem, mówi budowlaniec Roberto Aguajo. Powrót do pracy przyszedł w samą porę, bo po prostu kończyło mi się już jedzenie i pieniądze, by cokolwiek kupić. Zachowujemy bezpieczne odległości i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W jeszcze gorszej sytuacji gospodarczej są Włochy. Tamtejszy wielki przemysł naciskał na szefa rządu, by postąpił podobnie jak premier Hiszpanii. Ale Giuseppe Conte nie zdecydował się na taki krok. Drakońskie ograniczenia będą trwały co najmniej do 3 maja. Jak mówił Conte, to trudna, ale konieczna decyzja. Gospodarcza blokada jeszcze dłużej potrwa we Francji, bo do 11 maja. Na początku tygodnia Emmanuel Macron przyznał, że kraj nie był przygotowany na pandemię i teraz, tu cytat, musi znaleźć sposób na siebie. W Niemczech ograniczenia będą obowiązywały co najmniej do początku przyszłego tygodnia. Tymczasem według sondaży ponad połowa Niemców skłonna jest poprzeć dalsze ograniczenia aż do zdecydowanego uspokojenia się sytuacji. W Austrii po 4 tygodniach ograniczeń otwarto wielkopowierzchniowe sklepy i markety budowlane, mówi mieszkaniec Wiednia Peter. Cieszę się, że te ograniczenia są znoszone. Mam nadzieję, że to ścieżka do normalności, ale nadal musimy być bardzo ostrożni. W Polsce rząd planuje stopniowe odmrażanie gospodarki od niedzieli 19 kwietnia. Ale jak mówił dziś w Trójce wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, rozluźnienie rygorów musi być przygotowane. Chcemy obudować to rzeczywiście stopniowe powracanie do może nie normalnego, ale w miarę normalnego życia przez wprowadzenie nakazów takich jak nakaz zakrywania ust w miejscach publicznych. To już w tym tygodniu, już od czwartku taki nakaz będzie obowiązywał. Wszyscy musimy mieć maseczki albo też chusteczki, szaliki, ale usta zasłonięte. Pozostaną na pewno te przepisy dotyczące odległości pomiędzy osobami. Również jeśli chodzi o handel, pewne ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających w sklepach. Konkretne decyzje mają zapaść w ciągu 2 najbliższych dni po analizie danych dotyczących liczby zachorowań w czasie świąt Wielkiej Nocy. Tyle, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. 16,5 minuty po 17. Razem ze mną nie spiesz się. Nie ma po co, nie ma gdzie. Ty wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Ten pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie, z każdej pięknej chwili zanim minie. Razem ze mną Dorota Miśkiewicz. Unia Europejska potrzebuje poważnych reform i zmian, ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Co czeka Unię Europejską w czasach epidemii i po kryzysie? O tym z Jarosławem Guzem, ekspertem do spraw międzynarodowych Polskiej Agencji Prasowej, rozmawiał Michał Żakowski. Unia wymaga zmian, bardzo poważnych reform, mówił Gazecie Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Według niego pandemia koronawirusa pokazała słabość wspólnoty. Czy chodzi o jej reakcję na powstające zagrożenie na samym początku epidemii koronawirusa w Europie? Unia Europejska rzeczywiście nie zademonstrowała swojej siły i możliwości. Nie tylko Jarosław Kaczyński, bo na przykład Josep Borrell, czyli wysoki urzędnik Unii Europejskiej odpowiedzialny za dyplomację i kontakty międzynarodowe, również to wspomniał. No, premier Włoch Giuseppe Conte też mówi o słabości Unii Europejskiej, też mówi o tym, że Unia musi się zmienić, bo musi zdać chyba najważniejszy egzamin w swoim życiu po II wojnie światowej. No tak, Unia Europejska oczywiście uruchomiła w ostatecznym rachunku ileś możliwości, które miała w swoim zasięgu. Uruchomiła z dużym opóźnieniem, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Natomiast jest rzeczą ewidentną, że ten mechanizm instytucjonalny szwankował i państwa narodowe przyjęły po prostu swoje strategie, a Unia Europejska i instytucje nie były w stanie koordynować nawet tych wysiłków, mając ku temu bardzo dobre polityczne ramy. Teraz powstaje pytanie, skoro z pandemią Unia Europejska sobie nie była w stanie poradzić, nie była w stanie zauczestniczyć w tej walce w sposób istotny, czy będzie w stanie zrobić coś, co zdecydowanie należy do jej możliwości, czyli zareagować na skutki, zwłaszcza gospodarcze pandemii. I tutaj pamiętajmy, że Unia Europejska jest przede wszystkim, i o tym mówił zresztą Jarosław Kaczyński wprost, jest przede wszystkim organizacją bazującą na wspólnym rynku, na kontrolowaniu, zarządzaniu całością systemu gospodarczego, jaką jest Unia Europejska, zwłaszcza w globalnym świecie. I tu jest wielkie wyzwanie dla instytucji Unii Europejskiej i pytanie, czy ona temu zadaniu sprosta. Mieliśmy próbkę dyskusji na ten temat i widać było, że zacięcie instytucjonalne również w tym aspekcie, gdzie Unia Europejska ma dużo do powiedzenia, występują. Nie jest jasne, czy odpowiedź będzie adekwatna. No, pojawiły się inicjatywy finansowe w ramach Unii Europejskiej i Eurostrefy. 100 miliardów euro inicjatywa SURE dla podtrzymania miejsc pracy. Europejski mechanizm stabilizacyjny na koszty zdrowotne 240 miliardów euro. Europejski Bank Inwestycyjny 200 miliardów euro. To jest fundusz gwarancyjny. To są te sumy, które Unia jest w stanie przeznaczyć i też jakby no, tutaj komentował te decyzje Unii Europejskiej i strefy euro polski minister do spraw europejskich Konrad Szymański dla Polskiej Agencji Prasowej, że Polska od samego początku domagała się ambitnego podejścia do walki z kryzysem i to, co teraz mamy na stole, te pieniądze, to między innymi wysiłki naszego kraju i innych, które też widzą potrzebę w wydawaniu pieniędzy, a nie oszczędzaniu w chwilach kryzysu i walki z pandemią koronawirusa. Pierwsza dyskusja na temat tego pakietu wsparcia ekonomicznego, który może uruchomić Unia Europejska, przypominały dyskusje nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej, które te dyskusje trwają i nie widać w nich końca i widać zasadniczy podział, jaki jest w Europie. Podział między krajami bogatymi, które mają mało obciążoną długiem gospodarkę, sprawnie funkcjonują i kraje, które mają większe problemy. Mówimy tutaj głównie o krajach południa, ale do tych krajów południa dołączają się jednocześnie w ramach sporu kraje wschodniej Europy, takie między innymi jak Polska, czyli kraje biedniejsze. Po prostu jest to spór bogatych z biednymi. Czyli nie ma tego podziału takiego na eurostrefę i kraje spoza eurostrefy. Mamy podziały właśnie Europa Wschodnia, Środkowa i Południe, a Północ, no, bogata, która nie ma tych problemów, co wymienione przeze mnie przed chwilą kraje. Tak, dodać trzeba do tego, że dwa wielkie kraje Unii Europejskiej, Hiszpania i Włochy, zostały szczególnie dotknięte pandemią i mają konkretne, bardzo namacalne skutki, zresztą Francji to też w dużej mierze dotyczy, po prostu skutki wykraczające poza standard. My możemy się cieszyć względnie umiarkowaną sytuacją, jeśli chodzi o szkody bezpośrednio spowodowane przez pandemię, ale pamiętajmy o tym, że całość Unii Europejskiej, cały ten organizm gospodarczy zostanie dotknięty skutkami, bo nawet jeżeli skala na przykład zachorowań w krajach wschodniej Europy jest różna od tych w krajach zachodniej Europy, a zwłaszcza w takich krajach jak Hiszpania i Włochy, to zahamowanie gospodarki dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i ta odpowiedź Unii Europejskiej musi dotyczyć właśnie tego podstawowego zagadnienia. Jak zrestartować gospodarkę unijną, a jak spowodować, żeby nadrobić straty, jak spowodować, żeby móc konkurować na rynku globalnym z innymi organizmami gospodarczymi, zarówno jeśli chodzi o Stany Zjednoczone na przykład, jak i Chiny, czy inne gospodarki azjatyckie. Tutaj jest pytanie, czy Unia Europejska jest w stanie to wyzwanie podjąć. Minister Szymański bardzo słusznie zauważył, a dostrzegł w postawie Komisji Europejskiej, zwłaszcza wypowiedzi komisarz przewodniczącej von der Leyen, ten pomysł planu Marshalla dla Unii Europejskiej, czyli ofensywnego budżetu unijnego, który pozwoli uruchomić gospodarkę, dać jej potężny impuls porównywalny z tym, co pompowane jest w gospodarkę na przykład amerykańską, gdzie uchwalane są kolejne pakiety wsparcia dla gospodarki, które niewątpliwie mogą okazać się skuteczne. I pytanie, czy Unia Europejska jest w stanie to zrobić. Nie była w stanie takich instrumentów użyć w trakcie kryzysu gospodarczego lat 2008-2009 i jest zagadką, czy uruchomiony zostanie podstawowy mechanizm, który teoretycznie jest zakodowany w traktatach i w całej idei Unii Europejskiej, czyli solidarność. Czy przeważą egoizmy narodowe? bo to, co mówi Jarosław Kaczyński o państwach narodowych jako kluczowym elemencie całej struktury Unii Europejskiej, nie kłóci się wcale z solidarnością tych państw, zwłaszcza w tym momencie, jeżeli dotyczy wspólnych spraw, czyli całości gospodarki, w której te kraje uczestniczą. I pytanie, czy strategia wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią to będzie strategia poszczególnych krajów, które będą chciały wyjść z kryzysu jak najlepiej, jeśli chodzi o ich własne, partykularne interesy, czy też będzie to wspólna strategia wyjścia, która będzie korzystna dla wszystkich, a zwłaszcza pomoże krajom, które najsilniej zostały dotknięte skutkami gospodarczymi pandemii. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. We will bring the king of wine. Let's make some photographs like we used to. Karla Bruni. Do definicji, proszę Państwa, przychodu, bo ja wiem, że dla wielu słuchaczy to jest szalenie ważne. Jeszcze w dzisiejszej audycji niebawem powrócę. Za chwilę 17.30. Zajrzyjmy do prognozy. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane. Na wschodzie przeważnie duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura w nocy od 3 do 6, chociaż w rejonach podgórskich od 0 do 2. A jutro na północy w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze małe. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia maksymalna 8-9 na północy, 16-17 w centrum, 20-21 na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany nad morzem silnym, okresami w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr zachodni, północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont blisko 3,5 tysiąca kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, te inwestycje są potrzebne, żeby w czasie kryzysu aktywizować małe i średnie firmy budowlane. Firmy, które zatrudniają kilkanaście, często najwyżej kilkadziesiąt osób. To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne praktycznie w każdym samorządzie w Polsce. Najwięcej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano w województwach lubelskim i podlaskim. W marcu ceny towarów i usług wzrosły w Polsce o 4,6%, poinformował dziś GUS. To drugi największy wzrost od listopada 2011 roku. Najwyższy mieliśmy miesiąc temu. W porównaniu z marcem ubiegłego roku najbardziej podrożała żywność i jak mówi analityk banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz, w najbliższych miesiącach możliwy jest dalszy wzrost jej cen. To jest efekt obserwacji tego, co mamy za oknem, czyli suszy. Druga rzecz to jest to, że mogą się pojawić jakieś ograniczenia podażowe na świecie i część płodów rolnych może drożeć. Na razie mamy sygnały dotyczące owoców czy niektórych zbóż. W marcu o blisko 1,5% zmniejszyły się koszty transportu. To efekt taniejącej ropy naftowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza w postępowaniu wyjaśniającym zasady, na jakich banki oferują wakacje kredytowe. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny podkreśla, że niektóre banki próbują wykorzystać trudną sytuację, w jakiej znaleźli się ich klienci. Wątpliwości budzi zawieranie przez banki w aneksach postanowień, które w przyszłości mogą powodować trudności w dochodzeniu przez kredytobiorcę praw przed sądem, na przykład w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej. Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznaniu określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Urząd oczekuje, że banki dobrowolnie wycofają się ze stosowania tych zapisów. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy spadki, indeks największych spółek stracił prawie 3,5%. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,30, a funt brytyjski 5 zł i 20 groszy. 27 minut do 18. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Za 24 minuty, godzina 18. To Krzysztof Zalewski. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. To Krzysztof Zalewski. Salon fryzjerski zamknięty, piekarnia pod domem otwarta w określonych godzinach. Ulubiona restauracja nieczynna już kolejny, następny tydzień. Wiele punktów usługowych zamknęło się, jak wiemy. Twórcy projektu hashtag Uratuj Lato chcą to zmienić. Stworzyli specjalną platformę, poprzez którą można wesprzeć swoje ulubione miejsca, kupując taki specjalny cyfrowy voucher. Właściciele otrzymają wsparcie finansowe, a my będziemy mogli wykorzystać ten nasz bon w przyszłości. Piotr Grudzień, współtwórca projektu hashtag Uratuj Lato. Siedząc w tych domach zamknięci, wszyscy sobie wyobrażamy albo wspominamy, jak to było, jak siedzieliśmy nad Wisłą czy w naszych ulubionych kawiarniach i chcielibyśmy, żeby to znowu mogło się dziać latem. I w tej takiej czarnej wizji, w której mnóstwo z tych miejsc, które tak uwielbiamy, zamyka się, nie bardzo wiedzieliśmy, jak to koniec końców będzie, więc to było takie oczywiste, że chcemy teraz uratować lato i myślimy, jak tutaj to zrobić. Uratuj Lato umożliwia nie tyle wyciągnięcie ręki po jakąś bezinteresowną pomoc. Angelika Szkołda, współwłaścicielka restauracji w Warszawie. Tylko obopólne wsparcie się w tym trudnym momencie i w trudnym okresie, ponieważ my sprzedajemy vouchery z rabatem i te vouchery można wykorzystać w momencie, w którym wrócimy do normalnego trybu pracy. Ze strony kupujących to jest bardzo proste. Wchodzimy na stronę, gdzie nasza ulubiona knajpa, czy restauracja, czy fryzjer, czy nawet teatr, czy klub fitness wystawia swój voucher, który jest do kupienia na jakąś kwotę. Czasem jest też dostępna zniżka i wtedy kupujemy na przykład voucher za 90 zł i otrzymujemy voucher o wartości 100 zł, który wykorzystamy później, kiedy te miejsca już się otworzą. To jest takie wsparcie, żeby opłacić rachunki. Agata Plichta, właścicielka salonu fryzjerskiego w Warszawie. Może uda mi się z tych pieniędzy też na wypłatę pracownikom. Ja już w tym momencie człowiek nie myśli o tym, o wypłacie sobie, bo przedsiębiorca nie ma żadnych pieniędzy. Nikt nie mówi już w tym momencie o zarobku, tylko o przetrwaniu. I zaczęło się to od naszych takich kilku ulubionych miejsc w Warszawie, co do których usłyszeliśmy, że one bardzo chętnie by zaczęły właśnie sprzedawać takie vouchery, żeby trochę pomóc sobie z zastrzykiem gotówki już dzisiaj, a potem okazało się, że mnóstwo miejsc z całej Polski, a teraz nawet już poza Polską, też chciałoby w ten sposób sobie pomóc. A co ważniejsze, okazało się, że mnóstwo osób chce kupować te vouchery, żeby wspierać te swoje miejsca, żeby one faktycznie przetrwały, żeby uratować to lato i mieć gdzie chodzić. Ja chyba do 4 miejsc wykupiłem. Michał Rońka wspiera akcję Ratuj Lato. Czyli około chyba 200 zł. To są moje ulubione miejsca w Warszawie, które bardzo bym chciał, żeby przetrwały kryzys. Jeśli tak bym wydawał tam pieniądze, a teraz nie mogę, bo niestety albo są zamknięte, albo musiałem ograniczyć swoje działanie, to wiem, że mogę im pomóc, bo wiadomo, koszta zostały, zyski zniknęły, a można pomóc i właścicielom, ale także ludziom, którzy tam pracują, bo nie będą musieli stracić pracy, czy mieć jej ograniczonej w przyszłości. Uzyskaliśmy mnóstwo bardzo pozytywnych informacji od samych lokali, które mówią, że marzec koniec końców nie był tak straszny, że dzięki temu zastrzykowi udało się wypłacić wynagrodzenia, udało się przetrwać i to jest super, ale oczywiście to jest dopiero początek. Jest nadzieja, że dużo da się zrobić, ale dużo jeszcze przed nami. O akcję Uratuj Lato pytałam Justyna Goc. Różni artyści? Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Za chwilę w Trójce mój gość, Arkadiusz Jedynak, dyrektor departamentu, zastępca dyrektora poboru podatków w Ministerstwie Finansów. Porozmawiamy o jakże ważnej dla nas wszystkich sprawie, mianowicie sprawa terminu złożenia PIT-u. kwadrans do godziny 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Pan dyrektor Arkadiusz Jedynak jest moim gościem, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Sporo dezinformacji w internecie, różne interpretacje, zatem do kiedy należy złożyć PIT, deklarację podatkową dotyczącą osób fizycznych? Do końca maja? Panie redaktorze, ja się wcale nie dziwię, że jest dużo interpretacji, ponieważ jest to dość skomplikowane. To może od początku. Termin na złożenie deklaracji podatkowej formalnie nie został przedłużony. Mija on 30 kwietnia. Zgodnie z ustawą, natomiast, tak. Tak, natomiast można tą deklarację złożyć w terminie późniejszym, do końca maja. W tej chwili w specustawie dotyczącej COVID-19 jest przepis, który wskazuje, że taka osoba nie będzie podlegać sankcji karnej skarbowej, natomiast obecnie w ministerstwie procedowane jest rozporządzenie o zaniechaniu poboru odsetek. Zatem praktycznie możemy swój PIT przekazać drogą elektroniczną do końca maja i również do końca maja, jak rozumiem, musimy się z fiskusem rozliczyć. Tak. Dokładnie tak. Natomiast panie redaktorze, co też jest dość istotną kwestią, osoby fizyczne nieprowadzące działalność gospodarczą mają przygotowaną przez nas deklarację w systemie Twój e-PIT i te osoby tak naprawdę w ogóle nie muszą nic składać. My ten PIT zatwierdzimy automatycznie i powiadomimy, jeżeli będzie obowiązek. Owszem, ale właśnie do tego jeszcze dojdziemy, bo jak wiadomo są minusy takiego rozwiązania i pozostawienia sprawy samej sobie. Przy okazji, bo rozmawiałem akurat w innej sprawie z panem ministrem Mazurem z Ministerstwa Rozwoju. Jest pewien kłopot w urzędach z interpretacją, a w zasadzie z przedstawieniem definicji przychodu. Rozumiem, że państwo w Ministerstwie Finansów zapewne posługują się i opierają na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla państwa przychodem jest przychód pomniejszony o wartość podatku VAT, czy tak? Jak najbardziej tak. I nie ma... Nie doliczamy podatku VAT do wartości przychodu. I nie ma innej interpretacji, prawda? Nie. Przynajmniej ja nie słyszałem, ale nie sądzę, bo jest to przepis od lat w ustawie i od lat jest tak interpretowany i przez nas, i przez sąd administracyjny. Czyli jeśli gdzie indziej występuje taka interpretacja, czy inna interpretacja przychodu, to można założyć, że jest niezgodna z ustawą. Chyba, że jakieś przepisy, nie wiem, szczególne gdzieś wskazują, przychód inaczej definiują. Natomiast na gruncie podatkowym przychód jest jeden, jest to wartość przychodu pomniejszona o należny podatek VAT. Panie dyrektorze, wspomniał pan, że możemy jak zwykle skorzystać z usługi e-PIT, czyli wysłać deklarację drogą elektroniczną? Tak. No ale nie wszyscy mogą, bądź czasami nie chcą z tej formy korzystać. Zatem możemy również złożyć deklarację po prostu w Urzędzie Skarbowym? Jak najbardziej. To prawda, w Urzędach Skarbowych ze względu na panującą epidemię nie przyjmujemy interesantów, natomiast w każdym Urzędzie Skarbowym jest wystawiona skrzynka, gdzie można tą deklarację po prostu wrzucić. Warto przypomnieć, że dla osób z tej pierwszej grupy podatkowej, których dotyczy pierwszy próg podatkowy, czyli zarabiających do 85 528 zł rocznie, nastąpiło obniżenie stawki z 18 do 17%, ale dotyczy to ostatniego kwartału. To wynikało po prostu z czasu, kiedy wchodziła w życie ustawa. W tym roku taka stawka będzie przez cały rok? Tak, w tym roku będzie przez cały rok. Podobnie zresztą jak PIT zerowy dla osób młodych. Rozumiem, że tę różnicę dotyczącą ostatniego kwartału ubiegłego roku uwzględni nam pracodawca po prostu w deklaracji PIT 11. Także nawet nie musimy o tym pamiętać. Dokładnie tak. I również system Twój e-PIT uwzględnia tą różnicę w podawanym wyliczeniu. Pan wspomniał, że oczywiście można położyć się na wodzie, jak ja to mówię, czyli nie zrobić nic, palcem nie kiwnąć w sprawie swojego PIT-u. No, rozliczenia dokonuje Krajowa Administracja Skarbowa. No, tyle, że skarbówka nie uwzględni na przykład ewentualnych ulg, ewentualnych odliczeń, jeśli mam do takich prawo. I co wtedy? Nieprawda, tu się z panem redaktorem nie zgodzę, uwzględnimy ulgi, jeżeli o nich wiemy. Czyli tak naprawdę najpopularniejszą ulga, czyli no tak, ulga na dzieci, uwzględnimy w przypadku dzieci do 18 roku życia, bo o tych wiemy, powyżej 18 roku życia, jeżeli byli studentami państwowych uczelni. Bo te dane również mamy z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Nie uwzględnimy, jeżeli dziecko uczyło się za granicą, bo tych danych po prostu nie mamy, w uczelniach wojskowych lub uczelniach prywatnych niektórych, bo niektóre przekazują dane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, niektóre nie. Więc tych niestety nie uwzględnimy. Natomiast te, które znamy, te uwzględniamy w wyliczeniu. Rozumiem. Po czasie będzie możliwość korekty? Będę miał prawo do korekty? Jeśli, jak najbardziej tak. Jeśli automatycznie zostanę rozliczony, jeśli właśnie nic nie zrobię? Tak, w każdym czasie może pan skorygować zeznanie. W tym roku w obecnie procedowanej w Sejmie ustawie, specustawie covidowej, w tej drugiej wersji, wprowadzamy również przepis, który wydłuży możliwość korygowania o organizację pożytku publicznego. A jeśli będzie nadpłata, to jak szybko nastąpi zwrot? W przypadku zeznań złożonych w wersji elektronicznej zwrot następuje w ciągu 45 dni, w przypadku zeznań złożonych tradycyjnie papierowo w ciągu 3 miesięcy. A co jeszcze jedno pytanie z tym słynnym 1%, zakładając, że w tym roku na przykład nie wskaże żadnej organizacji pożytku publicznego? Jeżeli w zeszłym roku pan redaktor wskazał taką organizację i ona dalej jest organizacją pożytku publicznego, podstawimy dokładnie tą samą. Jeżeli pan nie wskazał lub przestała być organizacją pożytku publicznego, nie wskażemy żadnej. Rekapitulując, zatem praktycznie swój PIT możemy składać do końca maja bez narażania się na nieprzyjemności. Dokładnie tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu. Miłego wieczoru życzę. Arkadiusz Jedynak, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, był państwa gościem. Wpatrzony w białe snopy światła, późną nocą po minut do godziny 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze w bardzo ważnej sprawie minister Krzysztof Mazur, Ministerstwo Rozwoju. Witam ponownie panie ministrze. Witam ponownie. Rozdzwoniły się telefony, czego należało się spodziewać, telefony słuchaczy, no, z pytaniem i rozstrzygnięciem ponad wszelką wątpliwość, co jest przychodem. Przed chwilą miałem okazję rozmawiać z panem dyrektorem Jedynakiem z Ministerstwa Finansów. Nie miał wątpliwości, że przychód, jeśli ktoś jest płatnikiem podatku VAT, przychodem jest przychód pomniejszony o wartość podatku VAT. Zgadza się. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w artykule 14 w ustępie 1 to precyzyjnie nazywa, także tak nie wlicza się VAT do przychodu. Zatem po prostu, krótko mówiąc, na stronie ZUS-u, o czym rozmawialiśmy, jest po prostu błąd. Ja rozmawiałem z panem wiceprezesem ZUS-u w międzyczasie i on mówił mi, że dzisiaj wydali oświadczenie w tej sprawie, także tam to wszystko jest skorygowane, wyklarowane. Także mam nadzieję, że to informacja już nieaktualna. No, mam nadzieję. Ja przepraszam, że morduję w tej sprawie, ale to jest sprawa... Nie, to jest bardzo ważne. Oczywiście. Ja wiem, tylko że to dla wielu ludzi bardzo ważne, bo albo otrzymam pomoc, albo nie otrzymam, prawda? Skoro jest ta granica. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo też sporo pytań na ten temat. Wiadomo, że dzisiaj jest dzień rozliczeń dotyczących składek do ZUS-u i pytają przedstawiciele tych firm, które zgodnie z nowymi rozwiązaniami będą mieli prawo do ulgi 50%. Co robić? Płacić czy nie płacić? Czy się wstrzymywać? Co ma pan na myśli, mówiąc płacić czy nie płacić? W sensie rozumiem, że rozmawiamy teraz w kontekście tego, czy ktoś chce sięgnąć po zwolnienie w ogóle z ZUS-u, tak? Tak. Mówimy o tych firmach zatrudniających do 49 osób, które będą miały prawo i w marcu, i w kwietniu, i w maju do tej 50% ulgi. Tak, zgadza się. No tak jak powiedziałem, no to jest tyle sytuacja chyba jednak klarowna, że no prawo nie działa wstecz, więc muszę tutaj jeszcze dokładnie sprawdzić, na ile to jeszcze na etapie prac w Sejmie można byłoby jakoś tutaj uwzględnić miesiąc marzec. Natomiast no jeżeli ustawa jeszcze nie weszła w życie, no to trzeba płacić według tego obowiązującego dzisiaj prawa. No ale w ustawie jest wymieniony z nazwy miesiąc marzec? Jest. Są wymienione 3 miesiące z tego, co orientuję się. Tak. Czyli nie ma nazwy miesiąca, mówimy o 3 miesiącach. Tak jest. Dobrze, to w takim razie, no jeśli pan pozwoli, bo nie chcę wprowadzać oczywiście słuchaczy w błąd, to jeszcze do tego wątku chętnie bym powrócił. Bardzo tak, oczywiście. To ja to znowu sprawdzimy bardziej precyzyjnie tą odpowiedź i będziemy na łączach, jeżeli będzie taka potrzeba. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Krzysztof Mazur, Ministerstwo Rozwoju. 5 minut pozostało nam do godziny 18:00. Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron. Miała tam grać bukę na dwa. Matki pobłogosławiły dawno. Tak się zastanawiam bardzo poważnie, proszę państwa, co w związku z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, zrobiłbym ja, chociaż proszę nie brać ze mnie przykładu. Pewnie bym nie zapłacił, ponieważ wyszedłbym z założenia, że ewentualnie narażę się na relatywnie nieduże odsetki karne, a w przypadku korzystnej interpretacji zyskać mogę przecież sporo. 4 minuty do 18:00. Sukienkę samotnie w szafie śni. Nie założy jej już nikt. Nie dowie się, czemu tak stało się. Zamiast tak on powiedział nie. Zamówiłam pogodę na ten dzień, a i tak znów padał deszcz. Nikt nie widział. To była Monika Brodka. Program 3, popołudniowa audycja. Zapraszamy do 3. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.